Hallå! Nu är det del 4 av våran podd. Linn, du måste säga hej och välkomna till Linn och Beckas podd! Just det, men nu fick du ta den. Okej, ja. Linn och Beck, välkommen till Linn och Beckas podd del 4. Det var jättelänge sedan, känns som. Alltså, vad handlade ens? Våra senaste handlade väl typ om resor. Just det, men vi satt ju utanför skolan. Ja. Och chillade lite. Jo, men det känns som det var jättelänge sedan vi spelade in någon ny. Mm. Och vi har saknat det. Vi tog ju sommarlov för en vecka sedan. Ja. Oj, det var ett jäkla bra tag sedan. Vad har du gjort de senaste veckorna? Det har väl gått typ 3 veckor ungefär. 2,5. Ja, alltså jag har ju köttat sönder nu i skolan på slutet. Ja, vem har inte gjort det typ? Och sen så fort jag fick ledigt så fyllde jag år. Ja, just det. Och sen jag har ju också fyllt år. Ja. Vi båda har blivit 18. Och vad var den krogen du bytte i lördags? Ja, vad tyckte du om den? Den kunde ha varit bättre. Ja, jag tänker inte säga så mycket mer. Nej, men först var vi några tjejer hemma hos Cassandra. Och det var jättekul. Vi hade det jättebra. Jo, men jag är alltid roligast liksom på föret. Ja, men alltså förfesten är typ alltid bäst. För det känns som att sen, när man drar ut, eller drar vidare någonstans... Alla skiljs åt, alla spårar. Ja, det är liksom... Alla liksom... Nej, det är bara kaos. Ja, nej men... Det var väl helt okej. Man rullade väl hem typ 4 på natten. Ja, alltså när solen skiner och fåglarna kvittrar, då vet man att man skulle ha gått och lagt sig tidigare. Ja, vi båda gick och la oss. Alltså när solen var på väg upp, det var ljust ute. Och sen hörde man folk kvittrar. Det kändes som att man la sig mitt på dagen typ. Ja. Det var typ hemskt. Nej, men det kändes så fel att gå och lägga sig då. Alltså, ja, och du skulle upp och jobba typ 2 timmar senare. Ja, nej, men eller jag skulle börja jobba vid 11 typ. Och när jag vaknade på morgonen, då var jag fortfarande lite... Ja, jag var inte helt återställd. Om man säger så. Men jag lyckades ta mig igenom arbetsdagen utan några problem. Som vanligt. Ja. Vad har du annars gjort då? Jag har tagit körkort! Wow! Alltså, så jäkla bra! Den här helgen, jag har bara pluggat sönder. Sen i måndag skrev jag upp och igår körde jag upp. Och klarade det på första försöket! Och klarade det! Igen för Becka! Så nu åker jag bil med Linn och lever livet. Yes, det är så hela sommaren kommer se ut då. Ja, mamma och pappa kommer bli glada för dieselräkningen. Nej, men nu är det bara jag ska ta körkort. Men det kommer senare. Det kommer aldrig hända. Jo. Jag kommer aldrig få körkort. Jo, men jag satt upp som mål att jag tar ju studenten om ungefär ett år nu. Och innan studenten ska jag ha tagit körkort. Så liksom. Alltså det är ett helt år, Linn. Nej, men jag tänkte... Skulle du ta det i augusti? Jo. Nu kommer aldrig hända. Jo, för jag tänkte jag ska typ börja plugga snart. I sommar. Du kommer inte ha tid att plugga i sommar. Nej, jag vet. Men jag ska typ... Och sen kommer du inte ha tid för då börjar vi skolan. Så kommer du skjuta på det och skjuta på det. Nej, för jag ska ta det innan jag tar studenten. Är det ditt mål? Ja, det är mitt mål. Vi tar hand på det. Ja. Lillfingret. Pinky promise. Pinky swear. Pinky... jag vet inte. Säger man inte det? Jag säger pinky swear. Jag säger pinky promise. Okej, pinky promise. Vi får googla det där. Ja. Ja, men nu har vi lovat att jag ska klara det inom ett år. Ja. Men grejen är att jag är inte så jävla intresserad. Jag tycker det är skitläskigt att köra. Men så vadå? Du har inte ens lärt dig köra bilen? Jo, men jag har kört. Kan du hantera en bil? Jag vet hur man startar en bil. Man håller ner den där. Den där! Och så pekar hon! Alltså. Kopplingen. Och sen släpper man den. Och så trycker man på gaspedalen. Och så kör man! Alltså fan vad skön du är. Nej men jag tror det kommer gå ganska lätt. Jag har inte så jättesvårt för att lära mig. Jag kan vara ganska envis också. Som jag väl bestämmer. Du ska lära dig all teori också. Ja, jag vet, men det är typ det som kommer bli svårast. Men grejen är att jag tror att jag kan se framför mig när Linn ska fick parkera en bil. Så doing, oj, det var baken. Sen bara doing, oj, nu drog jag bort fronten. Oh my, det skulle man typ spela in för 20 gånger. Det vore så kul. Nej men, fan. Över typ, alla har ju typ körkort. Mm. Till och med, ja. Varför fan ska inte jag klara det liksom? Nej men jag ska nog ha körkort. inom en snar framtid. Så då blir det en jävla massa roadtrips. Men nu är det Becka som får köra. Ja, nu är jag som får stå för allting. Det känns jobbigt. Ja. Hon kommer få hämta upp mig, hon kommer få skjutsa mig dit, hon kommer få göra det och bla bla bla. Nej, nej, det ska hon inte få göra. Men några roadtrips i sommar kommer vi ha. Ja. Ja. Käka massor med glass. Ja. Ni som bor typ, alltså i Västmanland, alltså typ så här runt Örebro, Eskilstuna, Västerås. Örebro är för fan inte Västmanland. Det kanske inte är. Ja, men alltså runt typ det här området, då finns ju Slagsta. Det ligger Eskilstuna, det är Södermanland. Okej, det är mig som vi har tagit sommarlov. Okej, vi har tagit vårt sista sommarlov. Det måste jag fan säga. Ja, det känns jättekonstigt. Alltså, jag har inte ens sommarlovsfeeling. Alltså, vi har typ haft någon vecka redan. Det är helt sjukt. Det är jättekonstigt. Nej, men inte jag heller, för jag har ju liksom jobbat. Jag har liksom... Ja, och jag har liksom bara sett in i mitt jävla körkort liksom. Ja, och jobbat. Det har jag gjort tidigare också, när jag gått i skolan. Så det liksom känns som att... Ja, idag var liksom första dagen jag kunde liksom ta sovmorgon och bara liksom... Ja. Jo, jag med. Eller nej. Har det gått liksom? Ja. Nej, men jag jobbade... Igår då jobbade jag från 11 till 8. Så jag liksom, jag var ju upptagen hela dagen. Sen jag kom hem vid typ 8:30. Då var jag ju typ skittrött. Och bara ville gå och lägga mig och sova liksom. Så det var ju som att man nästan gick i skolan. Nästan. Jo, men det känns bara som att typ ska en vecka lov. Sen typ att vi börjar skolan. Ja! Jo, men det gör det. Alltså, annars brukar man alltid få en feeling och typ såhär, vädret känns som sommarlov och allting. Så här, alltså luften bara känns sommarlov liksom. Nu är det ingenting. Nej, nu vädret är, det är soligt men det är jäkligt molnigt och sen blåser det. Det är varmt och kallt varannan timme typ. Ja, så det är liksom, weird. Det är så jävla typiskt svenneväder. Så liksom, nej, fy. Jag vill ha 30 grader, strålande sol, vindstilla, molnfritt. Inga moln. Ja, precis. Men om 2 dagar, då är det ju midsommar. Det är väl... Oh my god, det var 2 dagar. Herregud, nu fick jag panik. Alltså, har du firat midsommar? Alltså, verkligen firat det sen tidigare? Alltså, tidigare, firar du midsommar? Alltså, när jag var liten firade vi liksom så här, typ, om vi gick till någon så här midsommarstång, typ. Mm. Bara för att det skulle... I Skillinge? Ja, och sen typ kungsfira. Bara för att jag skulle få uppleva det, liksom. Eller så här, man gör ju det med barn, liksom. Ja, när man är yngre, det är liksom större på en. Men sen typ... Om jag typ 4 midsommar kanske 2 gånger med mina vänner. Liksom. Ja. Typ. Alltså jag anser att det är inte typ inget att fira. Alltså, nej, det är mer så här, när man är vuxen eller så här lite äldre. Ja. Då kan jag tänka mig om man dyker upp långbord med alla sina vänner. Och dricker snapsar och kör lekar. Alltså, man har ett lantställe typ. Precis. Som man är på och bara super typ. Ja, jo men det är ju så. Nej, men när man är yngre då dansar man ju typ. Vet du, du måste bara höra den här låten. Like it's better when we're wasted. Okej, nu fick jag höra vad skitdåliga röst. Bra att det blev lite allsång där. Ja. Alltså det där kommer vara alltså, en av sommarens låtar verkligen. Partylåtar i sommar verkligen, känns det som. Men jag tycker att vi i sommar, vi måste dra till Stockholm en helg. Och bara köra. Bara så gärna typ. Ja. Bara gå ut på alla krogar. Käka middagar ute i solen. Fatta vad vi kommer bli bortrövade, Elaine. Nej, super. Nej, det kommer vi inte. Nej, för att jag har superkrafter. Okej, okay, ja. You know. Jag hoppas det. Vi käkar på Max. Så kanske jag får lite Supreme. Alltså, Max är ju äckligt liksom. Nej. Vad är det du säger om min kära restaurang, Becka? Nej, ska jag? Ja, jag behöver inte promota dem. Så jag kan ju säga att det är äckligt liksom. Jag ska vilja. Nej. Men jag tycker att, nej men alltså i sommar då kommer vi jävla massa. Alltså vi måste typ bli mer spontana känner jag. Ja. Jag måste, alltså jag känner att jag måste allting planerat minst 2 veckor innan. Jag känner att jag måste börja bli mer spontan. Alltså ibland kan jag vara, alltså när det är fint väder och allt sånt där, då är jag mer spontan. Men när det väl är så här typ lite deppväder, typ så här regnigt, grått, alltså jag blir så här, nej. Alltså, jag vill jag är bara inte spontan, alltså jag kan inte liksom ändra på det, känns det som. Men typ, fast sådana typ, boka resor och sånt där. Alltså jag skulle typ kunna boka en resa till London idag och åka imorgon. Men jag... så vet jag, alltså jag måste säga 9 månader innan liksom. Nej men alltså jag skulle lätt kunna göra det. Alltså typ, bara, ska vi dra till USA imorgon? Ja, lätt. liksom. Okej, jag skulle få panik med packningen alltså. Men, ja, men alltså jag så här, 2 veckor innan började jag packa. Jag började packa idag. Jag åker till Spanien på söndag. Ja, nej alltså jag började packa 2 veckor innan. Och så liksom packar jag om och så ändrar jag mig. Och så håller jag på så här i 70 år. Ja. Tills jag liksom dagen innan har en perfekt packning. Men då får man ju panik. För då vet man inte vad man har tagit ur eller vad man har tagit i. Jo, jag, liksom, jag tar ur i allting så bara viker om och bara gör helt perfekt liksom. Okej då, okej. Ja, men det var lite mer. Men nu ska jag bara borta i 6 dagar. Men vad var det när jag åkte till USA i 4 veckor? Då var det så här, om jag glömmer någonting då är jag körd. Alltså då kommer jag inte liksom. Ja, men verkligen. Då är det så här 4 veckor utan det där. 6 dagar, det är liksom Nemas problem alltså. Fast man typ skulle glömma min mobil hemma. Alltså, och fan, jag skulle kunna överleva. Okej, nej det skulle inte. Men nästan. Men fatta 4 veckor utan sin mobil. I USA. Men alltså liksom typ om du skulle tappa bort dig själv. Du kan inte ringa någon. Det är där jag tänker. Nej, men jag ska hänga med min mamma. Jag vet inte. Då liksom. Okej, nej. Okej, 6 dagar utan någonting speciellt kanske klarar. Men 4 veckor, det är såhär, nej. Men då är man ju helt asocial när man kommer tillbaka. Ja. Alltså man vet inte hur man. Men jag känner så här, fatta om jag skulle glömma. Är det där Victoria? Nej, hon kollar verkligen inte hit. Ja. Nu åkte vår kompis förbi här med moppen. Hon ignorerar oss totalt. Ja. Vi får gå ner och hälsa på henne. Ja, det tycker jag vi ska göra. Ja. Vart var vi? Men, vad snackade vi om? Jag vet inte. Vi blev lite avbrutna där. Vi snackade om mobil, 4 veckor. Ja. Alltså, första året jag var i USA, då hade jag inte min iPhone. Då hade jag bara sån här konstig mobil, typ jättelite. För att, ja, men då klarar man sig ju liksom. Men du är så här, nu Instagram och allting, man måste ju ja, liksom. Ja, men så här, sociala medier, det har ju blivit så stort. Ja, man blir helt. Alltså Instagram, Facebook, Twitter. Ja, men jag måste ju inte stå det som jag får Instagramma. Ja, men inte, alltså jag, okej, fan, jag kan klara mig utan att Instagramma. För ibland har jag ingenting att Instagramma. Men jag måste se Instagram. Ja, men du är typ sån här, ja, men du lägger upp kanske typ max en bild varannan vecka typ. Ja. Jag lägger upp liksom minst en bild om dagen. Ja. Och när det går liksom så 5 dagar utan att jag typ har lagt upp någonting, då får jag värsta paniken. Ja. Alltså jag kan liksom ta bild på typ en fluga och liksom lägga upp. Alltså, jag måste få Instagram. Men jag har blivit lite bättre, känner jag. Nu. När det så blir fint väder, man kanske tar lite mer bilder. Ja, jo. Men när det är så här partykväll, då kan jag lägga upp 5 bilder på en kväll. Ja. Visst gör det? Ja. Ja, det gör jag. Men, ja. Men när det är så här vint, fan, ingenting att fotografera. Jag fryser bara, jag vill inte ens ta upp min mobil liksom. Nej. Den, alltså, min mobil är jämnt iskall på vintern. Typ hemma också. Den är jämnt iskall. Alltså, prata om temperaturen på din telefon. Ja. Nej, men du vet så här typ. Alltså, mobilen blir ju supervarm på sommaren när man har den. Ja. Men liksom, ja. Alltså, varför snackar vi ens? Nej, alltså, du måste ha fått, vi måste ha fått solsting eller någonting. Nej. Men, vad har du med gjort förresten? Då hade de här senaste 2,5 veckorna som vi spelade in den senaste podden. Vad har du gjort? Alltså, typ inget. Alltså, jag bara. Hur spenderar din 18-årsdag? I don't remember. Ah, nej, men alltså, jag var bara. Jag var liksom bara hemma. Ja, alltså grejen att vi skulle ha dragit ut då. Men det blev framflyttat till dagen efter. Ja. Men på torsdagen när vi slutade skolan, då var vi hemma hos dig i din sommarstuga ute i Skillinge med klassen och firade in sommarlovet. Ja, och firade in min födelsedag. Firade in bäcken på tolvslaget. Ja. Men den kvällen blev faktiskt väldigt lyckad. Jag tyckte det var bra. Ja, jag med. Efter att man hade druckit lite för mycket kanske. Ja, alltså, nej, men bara, alltså vi hade jättekul. Det, i början var det ju du, jag och sen 3 tjejer till. Och så satt vi liksom, vi köpte med oss pizza och liksom satt och snackade och typ hade det jättemysigt. Ja. Och sen rullade in en massa andra människor från klassen såklart. Ja, alltså jag mådde bara så dåligt dagen efter för jag hade så mycket myggbett överallt. Jag fick inga myggbett alls. Men så här, verkligen så här klias under mina ben verkligen. Så här, stora köttsår. Nej, men. Alltså myggor tycker inte om mig. Nej, men alltså då måste jag ha något så här sötningsmedel i mig eller något. För de drar så mycket till mig. Nej, men alltså alla bara, jag får så jävla mycket myggbett. Jag bara, men alltså jag får ingen alls. Alltså jag nej, typ. Nej, men du är ju jag typ, bra då. Jag har typ haft 5 myggbett i hela mitt liv. Och de var från Turkiet. Men sluta, lillo dig liksom. Turkiska Myggor tycker om mig. Turkiska mördarmyror. Nej, myggor tycker inte om mig. Och det är superskönt. Ja. Alltså, de gånger jag har haft myggbett, alltså det kliar ju sönder. Alltså jag förstår mig inte på människor som har myggbett. Alltså jag skulle dö. Alltså varför pratar vi om myggbett? Okej. Okay. Okej, nu visar Rebecka. Får jag berätta någonting? Ja, berätta någonting. Michaela Forni. Ja, just det. Bästa födelsedagspresenten jag fick av Linn. Ja. Jag vaknade på morgonen när jag fyller. Kollar min Twitter. Och då ser jag att jag har fått... fått en liksom ny notis. Så står det så här: från Michaela Forni, världens bästa bloggare, a.k.a. podderska. Min gud. Vår gud. Ja, våran alltså, gud. Älskar henne. Ja. Så står jag liksom bara, men... grattis fina du, ha en skitbra dag, bla bla bla. Drick massa vin och dansa med dina vänner. Alltså, kan ni förstå den lyckan jag hade när jag läste det? Alltså, jag trodde det var så unreal. Och jag bara, oh my god, vad fan är Linn gjort nu liksom? Alltså, det var bara så perfekt. Ja. Och då började jag liksom på en gång bara, men jag började retweeta, jag lade ut saker på Instagram, jag lade ut saker på bloggen. Jag tror att visa det där för liksom alla människor. Alltså det var bara hur jag förstår. Jag hade också gått, alltså jag hade gått bananas. Nej men jag är typ bananas som svarar till mig. Liksom självklart så gör jag det. Påminner mig liksom bara typ såhär dagen innan, eller dagen. Så fixar jag det. Jag bara, oh my god, då går vi så jävla lycklig. Ja, alltså jag blev verkligen, alltså det där är typ sjukaste. Ja. Men så jävla härlig tjej. Så det precis, nu har hon typ åkt till Venice i Italien. Ja, det är så jävla härligt. Mm. Är hon där med sin kille? Z. Mademoiselle. Är det? Mademoiselle, inte det här franska eller något? Ja, jag vet inte. Vänta. Men italienska är ganska likt spanska. Ja, men jag kan ju inte spanska. Det är inte så här, chica, chico. Senorita typ. Och just senor. Senor. Señorita, ciao, ciao. Ciao, Bella. Det är italienskt. Ja. Ciao, Bella. Men vad ska du göra nu på lovet, Elin? Idag ska jag jobba. Från 4 till 8 på kvällen. Det är ett lite kort kvällspass, men cash is king, you know. Och ja, sen ska jag jobba lite mer. Och på söndag åker jag till España, till Mallorca. Jag ska vara där i 6 dagar. Viva España. Yes. Ska vara där med min mamma, min lossepappa och mina gudföräldrar. Så det kommer bli skitnice. Och sen när jag kommer hem, då ska jag och Becka och några fler tjejer, tror jag, på Cityfestivalen i Västerås. Så det kommer bli... Jag ser faktiskt fram emot det. För att jag har hört att det ska vara ganska kul. Jag har hört att folk tycker det är tråkigt. Men jag har hört att det är kul. Okej, men vi får väl se. Men man gör, hur säger man? Man gör det vad det blir till. Det blir vad man gör det till. Nej, men alltså jag tror typ att det kommer bli ganska kul, ärligt. Ja, men alltså bara vi umgås så bra. Ja, alltså så länge man liksom... Alltså jag har typ inga som helst planer på sommaren. Nej. Jag ska bara liksom åka bort en vecka. Ja, men du ska ju verkligen liksom, Grekland liksom. Sen ska jag bara ta det lugnt och bara liksom ta dagen lite kommer. Alltså jag ska typ bara ligga i min säng och på film. Alltså jag bara så taggad på att ta det lugnt. Ja, alltså inte bara tänka på läxor. Alltså såhär, nej, alltså jag behöver verkligen bara typ vila upp mig. Alltså jag bara känner att jag är så jävla slut efter det. Ja. Det är helt sjukt. Gud. Nej, men vi ska göra så här spontana grejer, du och jag. Alltså bara så här. Ja, bara du säger till någon där innan så. Nej, jag ska lära mig bli spontan. Men en sak som vi verkligen har planerat är att vi ska åka till Slagsta och äta glass. Ja, det är såhär Linns högsta dröm. Ja. Jag har aldrig varit där. Men grejen är att jag kommer ihåg förra sommaren och jag bara, mamma, kan vi åka till Eskilstuna och köka glass? Hon bara, nej. Så jag bara, mamma, kan vi åka till Slagsta och äta glass? Nej. Men det är liksom lite skillnad, du kommer från Köping. Alltså det blir så omväg typ att åka till Eskilstuna. Och just det. Ja. Ofta inte. Jo, men vi måste ju först åka till Kungsör. Ja, men jag som kungsörare liksom åker bara direkt dit. Ja, men det blir inte så om du ska åka till Västerås. Det blir inte omväg för din mamma. Måste inte åka till Köping först och sen Västerås. Jo. Ja, det är samma sak. Jo, typ. Fast det är längre till Eskilstuna än till Västerås. För er en del, ja. Ja. Men det är längre till Västerås för min del. Ja. Ja. Precis, men du åker ju mycket till Västerås ändå. Ja. Men vi åker typ aldrig till Eskilstuna. Nej. Liksom Tuna Park är ju mindre än... Men Tuna Park suger. Ja, men Tuna Parks shoppingcenter och Erikslund shoppingcenter. Alltså det är stor skillnad. Erikslund är mycket större i Västerås. Alltså det ligger i Västerås. Jag får ingen luft, jag måste öppna dörren. Vi sitter liksom i Beckas bil och spelar in en podd. Jag vet. Märker inte hur perfekt ljudet är den här gången. Det är liksom inga traktorer eller ingen storm eller någonting. Nej, ingen som går förbi och liksom... stör liksom. Ja, nej, men typ är lite så här högljud eller någonting. Ska vi berätta vart vi sitter förresten? Jo, vi sitter i Köping. Vi sitter i hamnen och försöker glassa lite. Tittar ut på båtarna. Ja. Alltså det är faktiskt väldigt mysigt här vid hamnen. Jag tycker vi ska ha någon grillkväll här. Det hade jag förut. Okej, det är rätt inte normalt, men ja. Jo, alltså, Köpingsbor sitter här och grillar på riktigt. Men har man ingen båt här så ska man väl liksom inte... Victoria har en båt här. Okej, ja. Nej, jo, men då är det mer normalt liksom. Våra kära Victoria, vår lilla mediekompis, vår kära vän, ja. Hon åker iväg nu 3 veckor, va? Ja, hon ska segla. Kommer sakna dig jättemycket. Alltså, jag vill också ha en båt. Ja. Alltså jag vill ha en sån här stor så här lyxjakt som man så här kan ligga och sola på. Ja, och sen vill jag ha en sån här liten snabb sak som man kan åka ring bakom. Alltså vad fan heter den här filmen? Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en sån här skitstor båt med så här värsta terrassen som man kan lägga ut i solstolar och bara... Jo, men liksom fatta härligt. Fy fan vad härligt. Och så, alltså det är så här, den är inte för stor och den är inte för liten. Men alltså så här, så att liksom man kan liksom... Alltså sova i båten utan att man liksom får panik för att det är så litet. Så det liksom finns här sängar och det finns liksom toaletter och sånt där. Alltså fatta härligt. Åh gud, jag vill ha en båt. Jag med. Men fatta typ åka båt i Karibien. Men jag vill typ så här båtluffa i Grekland. Kan man göra det? Ja, men åker runt i så här typ alla öar. Ja! Åh, och sen bara stannar man där. Man, alltså typ 2 veckor så får man själv bestämma så här liksom. Ja. Vart man ska stanna typ. Ja, det skulle vara superhärligt. Det vill också göra. Ja, kan vi inte göra vi det gör tillsammans. Nästa sommar. Ja. Vi tar ju studenten om ett år. Oh my god. Det är sjukt. Alltså jag är fortfarande... Jag vill inte bli vuxen. Nej, för att jag är fortfarande ett litet barn. Känner jag. Och jag bara känner liksom på den här veckan jag har varit 18 liksom. Jag har fått så mycket ansvar. Det är så hemskt. Ja, det är såhär. Nu ska jag det. Nej, du fixar det där. Så här bara, ja men typ. Jag har fått så här massa papper jag ska fylla i och typ massa sådana där saker. För att jag är 18, för att allting... Ja, alltså nu kan ju du så här lagligt skriva under saker. Ja, jo, men det är det jag menar. Alltså allt ansvar kommer till mig nu. Alltså, ja, det är liksom, till mina föräldrar, de skrev ju under och de... Nu måste jag typ ringa och boka mina linser. Alltså när jag ska typ hämta ut linser. Ja, men jag måste liksom göra allt själv. Typ om jag ska hämta ut saker, typ så här. Alltså, nu måste jag göra det. Fast det bästa är ändå att jag får beställa på internet. Kan du göra det? Ja. Ja, det kan fortfarande inte jag göra. Ja, så jag kan liksom beställa. Alltså jag kunde ju såhär shoppa och sånt innan. Men de var ju tvungna att använda min mammas kort. Men grejen är, nu kommer du missbruka det där. Du kommer liksom, jag vet. Du kommer aldrig ha pengar kvar på kortet för att du kommer alltid shoppa. Nej. Det och din mamma kommer inte ha koll på det vi gör liksom. Så du kommer bara köra gärna. Nej, det är ju mitt kort. Hon, liksom, hon kan ju inte kolla på vad liksom, jag gör riktigt. Innan hade hon koll, alltså innan hade hon liksom mitt kontokort liksom. Ah. Alltså mitt konto. Det låg liksom på hennes namn för att jag inte var 18. Men nu är det liksom mitt. Det är liksom my money. Jag skulle vara orolig om jag var din mamma. Nej. Det är jävligt ganska responsible. Tycker jag. Ja, det är du faktiskt, Lin. Ja. Du bara verkar vild liksom. Ja, det är väl kolla. Jag verkar så här, eller så här, man kan tro att jag är typ bästa oansvarig. Oansvarig, men du är faktiskt jätteansvarig. Ja, när jag väl vill. Ja, men alltså, du är alltid ansvarig. Liksom. Sen kan jag vara väldigt... Ja, åt andra hållet. Ja. På tal om ingenting, har du hört att Petra Tungården ska släppa en pop? I know! Alltså, fatta. Min idol. Mm. Mikael och Dasha, våra gudar. Alltså, så jävla härliga tjejer. De har en podcast. Och sen nu ska Petra göra den. Alltså det blir så här. Alltså, det kommer, alltså mina favoritavsnitt med Micke och Dasha. Mickan och Dasha. Är de Petra gästar i. Ja, det är mina med. Ja, och då alltså, liksom, om hon har egen då kommer de bara bli perfekta. Ja. Men oh my god. Alltså det. Stod det förresten när hon skulle göra det? Alltså hon har skrivit det på sin blogg faktiskt. Jag tror inte det stod datum. Men. Nej. Men det lär ju komma liksom inom en snar framtid. Ja. För det är faktiskt inte direkt ansträngande att göra en podd. Fast det tar tid för oss att göra. Ja. För alltså, det är kul också. Kan vi inte prata om att du har blivit storbloggare också, Lin? Oh my god. Ja, nej men vad ska man ska säga egentligen? Att Linda blev kontaktad av en stor bloggportal. Vi ser det inte. Nej. Vi ser det inte. En stor bloggportal som vill ha henne hos dem. De gillar inte portalen som hon är hos nu. Nej, vi nämner ingenting. Nej. Och det känns bara jättekul tycker jag. För att alltså... Ja, nej, men igår morse gick jag in på min mail. Och så såg jag att jag blivit kontaktad av den här stora bloggportalen. De frågade mig, alltså de var intresserade att jag skulle börja blogga hos dem. Och så frågade de om jag ville flytta över min blogg till dem. Så nu kan vi kalla dig Lin Storbloggaren. Okej då. Då kommer det bli så här att du får gå på massa event och sen så slutar det med att du är med på Fångarna på Forte. Eller Paradise. Ja, du ser. Alltså. Eller någon sån här dokusåpa. Oh. Nej, grejen är att... Och sen släpper du en singel också. Success. Och sen gör du ett eget klädmärke. Alltså, vi har ju framtid säkra. Jag lovar att du kommer få gå med på alla event. Yes. Allting, du kommer få göra allt med mig. Du kommer, alltså, du kommer upptagen hela tiden, för du kommer behöva gå på allting med mig. Ja. På riktigt. Vad skulle du göra om Michaela Forni vill ha dig på The Vote? Jag skulle bara gråta. Du skulle bara, ja, gör det! Alltså grejen är först, alltså jag skulle bara tro att det var skämt. Jag skulle bara, va? Alltså busringning. Sen skulle jag bara gråta. Och sen skulle jag ringa dig direkt. Jag skulle bara, Becka! Alltså jag skulle typ börja gråta. Ja, nej men. Nej men alltså det är liksom kul. Jag blev ganska chockad när jag såg det. Ja, men det är kul. Ja. Så vi får se vad som händer. Så nu får vi se hur Lins framtid ser ut liksom. Ja, min framtid inom skolvärlden är inte sådär jättebra. Nej, nej men alltså, har du kollat dina betyg förresten? Kan man göra det? Finns det? Ja. Nej, skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Jag kollar på dem. Jag hade ganska bra betyg. Var ser man dem? Du går in på Dexter. Och sen... Men jag gjorde det typ häromdagen, men det fanns det inte. Jo. Men jag är så orolig för mitt spanska betyg. Jag fick det. Nej. Jag fick det. Då kommer jag också få det. Alltså grejen är att jag var typ F-varnad i spanska. Och sen gjorde jag nationella proven och då fick jag E på allting och F på ett. Men då fick jag göra om det. Och jag bara, ah, men nu kommer jag bara få E-betyg liksom. Sen går jag in och kollar. Jag fick det. Men gud, nu måste jag typ hem och göra det. Ja, ah, nej men du får göra det efter att ha varit med mig. Jag måste dras med henne ett tag. Jag ska iväg och jobba snart liksom. Ja. Så jag ska slita och Becka får väl chilla lite. Jag ska sjunga så högt i bilen på vägen hem så det är sjukt. Ja. Och alltså jag längtar till när jag ska få körkort. Att jag liksom bara kan... Alltså bara... Bara sjunga. Ja. Men gud, jag är ganska rädd för att köra bil. Alltså, jag vet inte varför. Men jag tror det är bara för att jag känner mig osäker. Alltså när jag... Ja, men ja, man gör ju det. Men nu är jag värsta kingen, så nu... Ja. Jo, men alltså, det tror jag. Alltså, när man väl har börjat köra ganska mycket. Så liksom... Då blir man mer van. Och då blir det inte lika svårt. Får se åt din mamma och dra ut på en liten runda. Ja, jag får börja göra det. Ja, det tycker jag. Men ska vi börja röra på den här bilen, känner jag? Det börjar bli väldigt varmt här. Ska vi börja runda av? Men jag hoppas ni tyckte om den här podden. Och nu släpper jag och nästa avsnitt ska komma så fort Link kommer hem från Spanien. Och då ska jag berätta om alla mina Spanien-äventyr. Och vem vet, och alla hennes spanjorer. Ja, jag har ju historia med en spanjor, så... Who knows? Yes, man vet aldrig vad som händer. Nej, precis. Men jag hoppas ni gillar den här podden. Ni får ha så jäkla bra sommarlov. Ja, ni får. Jobba inte ihjäl ni som jobbar. Njut av sommaren och allt dess det liksom bjuder på. Gå ut i solen, gör spontana grejer. Käka glass. Var med era vänner, umgås med familj och ja, nära och kära. Så hörs vi snart. Ja! Hejdå! Hejdå!